سر کوی دوست عمری قدم از وفا زدم من، به هوای وصل جانان پر و بالها زدم من، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به سراغ جان رسیدم چومه صفا زدم. نه به دیر پا نهادم نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل به راه خدا زدم من. به شکیب خود فزودم، نه به لابه لب گشودم، ندم از جفا زدم. به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم، به هزار در نرفتم، در آشنا زدم. Thank you. نهادم، نه به مسجد و کلیسا، نه به دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا، که زراغ کعبه دل به ره خدا زدم. دلنگیز و عرفانی از رجوی متخلص به ایزد، دلنشین دیباچه ایست در این برنامه گلها که تیان با صدای گرم و تحریر جذاب بنان، نظمی نیز عرفانی و شورنگیز از صاحب دل منیر، آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجریدی به سمی رسانی. Thank you. ادبیات از دهلوی، زوری اصفهانی، سعدی، کلیم همدانی و دو بیت پایان برنامه از معتمد نشاط است. شکاف و دل برون کن، به خدا که سینه من به شکاف و دل برون کن، که درون خانه تو دیگری چه کار دارد. که مهرت از سر نشود به جور دائل، که فروغ ذات عشق است و نباشدش زوالی. خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، کسی از تو چون گریزد که تو اش گریزگاهی. مام آخشری شیدا غباری در شامه

هم زلف پریشان تو برگشته ز ما، هم عشوه پنهان تو برگشته ز ما. میداد گهی داد اسیران نگهت، او نیز چو مژگان تو برگشته ز ما. گمراهان طریقت ندا همی دارد که راه باز شناسید، این طریق خطا. گمراهان طریقت ندا همی دارد که راه باز شناسید، این طریق خطا. هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفا. شما شراب رخانید شهر را شراب دهید، شما شراب رخان شهر را شراب دهید، کنون که ساغر پیر مغان به شادی ما. Thank you. گروه گمشدگان را به حال خود بگذار، یا به جمع خراباتیان که صلح و صفا. توست نه آواز من، نه شعر من، نه ساز توست نه آواز من، نه شعر منیر. بهوش باش مغنی، بهوش باش مغنی، که این صدای خدا. بهوش باش مغنی که این صدای خدا. سرنهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، سرنهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه دل سوخته را در پر است. Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.